भी प्रेतारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम और द्वितीय कंडिका को प्रचार कर रहा है। कल के प्रसंग में था तद यदि आहु संवत्सरम पैसा जुवत अब मृत्यु पुनर्जय तो ऐसा था पुनर्मृत्युजय तन्न तथा विद्यादाय सिद्धांत कहा। कुछ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है किंतु ये ठीक नहीं है। यदरे वज होती तद अपमृत्युजय यह है बात। जिस दिन आहुति देता है पाय का आहुति देता है उसी दिन अपमृत्यु को जीतता है। क्या एवं विद्वान ऐसा था इस प्रकार जानने वाला था। आगे उसका परिणाम क्या करता है कहते सही इदम सर्वेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति वाक्य आया है। ये ब्राह्मण में है मंत्र में नहीं है वाक्य ब्राह्मण में है सही इदम सर्वेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति ऐसा उसके अर्थ उसका अर्थ करना है। वो जो व्यक्ति है ना ऐसा व्यक्ति जितने भी अन्नाद्य हैं अन्नम से तद आद्यम से अन्न खाने योग्य है अन्न हो और आद्य हो ऐसे रखा हुआ अन्न है खाने योग्य उसको अन्नाद्य बोलते हैं माने परम नारे समाज करना अन्नम से तद आद्यम से माने खाने योग्य को आद्य बोलते हैं अध्यात से ढत प्रत्यय करके रिहलो रिहत से बन जाएगा आद्य बन जाएगा खाने योग्य को आद्य बोलते हैं और अन्नम से तद आद्यम से अन्ना कर्मदाय समास तो सर्वम ही इदम देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति ये वाक्य आना है। इसका इसकी व्याख्या करने आई सर्वम सर्वम भी अन्न ही मने अस्मात सर्वम अन्नाद्यम देवेभ्यो प्रयच्छति देवताओं के लिए संपूर्ण जो अन्नाद्य है अन्नम से तदाद्यम से खाने योग्य जो है संपूर्ण देवता है जो जिस दिन हवन करता है ना एक ही दिन पाए का हवन करता है तो संपूर्ण देवता को खाते मिल जाता है। क्यों दूध से ही सारा संसार बनना है सारा अन्न दूध से ही बनना है। अरे अग्निहोत्र में जो आहुति डाली जाती है उस आहुति का परिणाम संपूर्ण जगत है इस रूप से देवताओं को देता है तो सारे अन्न दिया हुआ हो जाता है ये कहना है यही है। तो टीका में कह रहे सर्वम ही इत्यादि हेतु वाक्यम आकांक्षा पूर्वकम उत्थाप्य व्याकरणति ही जो सर्वम ही एकदम अन्नाद्यम देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति यही वाक्य है सर्वम इत्यादि हेतु वाक्य ये हेतु वाक्य है आकांक्षा पूर्वकम उत्थाप्य व्याकरणति का जिज्ञासा पूर्वक उस हेतु वाक्य को उत्थापन करके व्याख्या करते हैं पहले उद्भावन करेंगे व्याख्या करें यही है। कह पुनर्हेतु सर्वात्मा आप्त्या मृत्यु पकड़ेगी सर्वात्म भाव को प्राप्त करके मृत्यु को जीतता है इसमें क्या हेतु है सर्वात्म भाव को प्राप्त कर मृत्यु को जीतता है इसमें क्या हेतु है प्रश्न उठा एक नंबर टिप्पणी प्रतिज्ञाया ऐसा प्रतिज्ञा में क्या हेतु है अरे आहुति डाल करके देव देवात्म भाव को प्राप्त होकर के मैंने सर्वान्न देता है मैंने सर्वात्म भाव को प्राप्त होता है मृत्यु को जीतता है इसमें क्या हेतु है इस प्रतिज्ञा में हेतु क्या है प्रश्न उठा तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं सर्वम मैंने समस्तम सर्वम ही इदम अन्नम अन्नाद्यम देवे पे प्रयच्छति यही वाक्य का अर्थ करना सर्वम मैंने समस्तम समस्त अन्न देता है देवता देखा समस्तम ही मैंने अस्मात सर्वम का अर्थ समस्तम समस्त देवेभ्य सर्वेभ्य संपूर्ण देवताओं के लिए अन्नाद्यम माने अन्नम एवं तदाद्यम कर्मदार समास अन्नाद्यम अन्न जो है वही आद्य है खाने योग्य है सायं प्रातः आहुति प्रक्षेपेण प्रयच्छति ये जो दो आहुतियां डालता है सायंकाल और प्रातः अग्निहोत्र की आहुति उसके द्वारा संपूर्ण देवताओं को अन्न दे देता है स्थिति में क्यों आहुति के परिणाम स्वरूप जगत है सारा संसार है यही कहना है कर्मकांड की महिमा चल रही है इसके लिए मुमुक्षु को वैराग्य दिखाने के लिए तो ये कहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो संपूर्ण देवताओं के अन्नाद्यम अन्नमेव तदाद्यम सायं प्रातः आहुति प्रक्षेपेण प्रयच्छति सायंकाल और प्रातःकाल दो आहुतियां जो डालता है अग्निहोत्र की आहुति के माध्यम से प्रयच्छति देता है स्थिति में दो नंबर की मैंने कहा प्रक्षेपण मैंने वयसो जगदात्मतया दूध जो है ना जगत स्वरूप है अग्निहोत्र में आहुति डालने से उसे जगत बनना है अग्निहोत्र की आहुति दूध ही है चाहे घी के डाले दूध है वयसो जगदात्मतया, जो दूध है जगत रूप है, वो जगत ऋषि का बनना है, जगत को रूप है, जगदात्मतया दर्शन आदि इस रूप से देखा गया है। इसलिए पर आहुत्या उपाय की आहुति के द्वारा, दूध की आहुति के द्वारा अन्नाद्य रूपम सर्वम, जो अन्नाद्य रूप सर्व है संपूर्ण, जो अन्नाद्य जितने भी खाने योग्य अन्न है वह जगत, अन्नाद्य जगत क्या है, जगत ये जगत है, ये जगत किसी न किसी के द्वारा कोई न कोई खाया जाता है, अन्नाद्य है जगत। जगत देवेभ्य प्रयच्छति, देवताओं के लिए प्रदान करता है। और आत्मनाश अपने को भी नहीं बचाए, क्यों कहते जगत के अंतवादी स्वयं भी अपने को भी देवत्व भाव में प्रदान कर देता है, मनुष्य भाव में नहीं रहता वो, सर्वात्म भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य तो खोना पड़ेगा उसको। ठीक है, आत्मना सह केवल अन्य को ही नहीं, देवताओं को संपूर्ण जगत रूप अन्न देता है, मैंने अपने सहित क्यों सर्व के सर्व शब्द में स्वयं भी आया हुआ है, स्वयं भी आता है सर्व ने कहा, आत्मना सह मैंने स्वयं अपने सहित आत्मनोपी जगत अंतपातित्वात, स्वयं भी तो जगत के अंतपाती हो, और स्वयं भी बाहर में आत्मा माने वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा नहीं, आत्मा शरीर रूप आत्मा जो होगा ये होगा, ये भी तो जगत का अंतपाती है, जीवात्मा अपने को भी उसमें विलय कर देता है, एक जगत माने तदात्म भाव को प्राप्त होता है, ये कहना है। ठीक है, कहते तद उत्तम, ये बात ठीक है, कैसे सर्वम आहुतिमयम आत्मान कृत्वा, संपूर्ण जगत आहुतिमय है, आहुति के कार्य है, वो आहुतिमय है, आहुति का विकार है, इसलिए मय का विकार अर्थ है, आहुतिमय है, आहुतिमय आत्मानं कृत्वा अपने स्वरूप से देख करके मैं यही हूं ऐसा समझकर सर्वदेवान रूपेण सर्वैर देवैर एक सर्वैर देवैर एकात्म भावं कृत्वा, संपूर्ण देवताओं को अनुरूप से देवता भाव को प्राप्त होना, मैंने संपूर्ण देवताओं के साथ एकात्म भाव को प्राप्त करके, यही है एक बात बतवा सर्वदेवमय भूतवा संपूर्ण देवमय होकर के पुनर्न म्रियते अर्थ, ये दोबारा मृत्यु नहीं होगी उसकी, ये कहना है पुनर्मृत्यु अपजयते का ये अर्थ है। टिप्पणी भी सर्वम आहुतिमयम, तीन नंबर टिप्पणी, जगत सर्वम माने जगत, संपूर्ण जगत को आहुतिमय है जगत, उसको देवताओं को प्रदान करना माने स्वयं का भी प्रदान कर लेता है देवत्व, क्यों जगत का अंतपाती स्वयं भी है, इसमें से देवात्म भाव को प्राप्त करके मृत्यु को चेत लिया, दोबारा मृत्यु नहीं होगी उसकी, यह अर्थ है भाष्य में कहते हैं। अथा एतद भी युक्तम, ये भी ठीक है, ब्राह्मण है ना, अन्य ब्राह्मण ऐसा बोलता है, कोई ब्राह्मण है मान वेद का मंत्र ब्राह्मण है, अन्य ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण के द्वारा ये भी कहा गया है, क्या कहा, ब्रह्म वही स्वयं भू तपो तप्यतः, ब्रह्म शब्द का अर्थ आगे हिरण्य कर्म भावी जीव, अभी वर्तमान में है उसने कर्म किया कहते हैं, जीव है तपो तप्यतः, तप माने कर्म, जो मेधया यद सप्ताह नानी मेधया तपसा आदि किया, तप शब्द का अर्थ कर्म किया हुआ है। तो अन्य ब्राह्मण ने कहा ब्रह्म भाई, ब्रह्म माने ब्रह्म भावी पुरुष, माने ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ भावी पुरुष, अभी उपासना और कर्म दो करके ना आगे हिरण्यगर्भ भाव पहुंच रहा है, ऐसा व्यक्ति जीव है, सही है, ब्रह्म भाई या ब्रह्म सर्वगर था ब्रह्म भावी पुरुष, ब्रह्म माने शुद्ध ब्रह्म नहीं हिरण्यगर्भ, तद भावी पुरुष को यहां ब्रह्म सर्व से कहा, मान यजमान अवस्था का व्यक्ति, ब्रह्म भाई स्वयंभू, जो स्वयंभू क्यों परमात्मा के साथ अभी होने से इसको स्वयंभू कहा जाता है, यद्यपि बार बार पैदा होता है किंतु मान परमात्मा के साथ अभेद है इसका, इसलिए स्वयंभू कहा इसको, स्वयंभू तपो तप तमारी, इसने कर्म किया, तप मैंने कर्म है, तप किया मैंने कर्म किया, अतप्यत लग लगा रहे तप किया, तदैक्षत और उसने विचार किया, ये कर्म के फल में विचार किया, कर्म की गति कहां तक है, तदैक्षत उसने विचार किया, उस स्वयंभू ने ब्रह्म ने मन इस जीव ने विचार किया, कर्म करके विचार किया, नवई तपस्या अनंतम अस्ति कहते हैं, ये तप है ना कर्म, इसके फल अनंत फल नहीं है, विनाशी फल मिलने वाला है, इसका अनंत फल नहीं है, अनंतम नास्ति, अनंत नहीं, इसमें कर्म में अनंत नहीं है, फल अनित्य फल मिलने वाला है, विचार करने आगे बुद्धि, तब हंताहम भूतेषु आत्मानं विभवानि भूतानि च आत्मनि इति। ऐसा विचार किया, अब मैं सर्वात्म भाव में चल रहा हूं, संपूर्ण भूतों में अपने को हंताहम भूतेषु आत्मानं विभवानि, मैं भूतों में इस अन्य प्राणियों में अपने को विलय करूं, तद्रूप से देखूं, प्राणी रूप में देखूं, और भूतानि च आत्मनि और संपूर्ण भूतों को अपने में देखूं, मैं स्वयं देखूं, मैं ही वह हूं, वही मैं हूं, ऐसा ऐसा हो जाए, मैं वह हूं, ये सारे भूत मैं उस रूप में हूं और वो रूप मेरा मैं हूं, एक दूसरे का अभेद कर। हंता अहम, इसलिए कर्म का फल अनंत देखा, इसलिए उपासना में विचार उपासना चिंतन में लग जाता है। अंत अहम भूतेषु आत्मानं विभवानि, ये भूतों में अन्यों में अन्य जो प्राणी है उनमें माने अपने को हवन करो, माने क्या है विलय करो, जो भवानी लोट लकार है वो जाप लट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष चार नंबर टिप्पणी में कहा भूतात्मनोर ऐक्यम पश्यानी इत्यर्थ, भूत और आत्मा को एक रूप से देखूं, एक एक विचार है उसका, ऐसा देखूं पश्यानी वही लोट है दृष्टात्व का है, और भूतानि च आत्मनि पश्यानि यही है, और भूतों को अपने में देखूं, अपने को भूतों में देखूं, भूतों को अपने में देखूं, एकता में पहुंच जाऊं, ये विचार किया। तब सर्वेषु भूतेषु आत्मान होता, उसने क्या किया फिर कहते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु आत्मान होता, सभी भूतों में अपने को विलय करके मैं तद्रूप हूं ऐसा करें भूतवा, और भूतानि च आत्मनि भूतवा, और भूतों को अपने में हवन करके माने अपने में विलय करके सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठम स्वराज्यम आधिपत्यम पर्यायी पर्यायित इति, पर्यायित में पर्यायित दो मात्रा चाहिए, परि इण धातु का लंग लकार एक वचन बनेगा, आयित बनेगा, आठ का आगम आएगा आठ से वृद्धि आयित बनेगा, एक नहीं बनता आयित आयित ऐसा बनता है, आयित आयताम आयम ऐसा रूप बनता है पर्यायित, ऐसा है ब्राह्मण है गुरु। तो अब माने अपने में सभी भूतों को हवन कर और अपने भूतों को अपने में हवन करके माने विलय करके एक दूसरे को विलय बनाकर एक ही हूं, एक एकत्व तो दृष्टि में जाकर भूतानां श्रेष्ठम भूतों में श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठम स्वराज्यम आधिपत्यम च पर्याय, उसने क्या काम क्या किया करें श्रेष्ठ हो गया भूतों में, श्रेष्ठता को प्राप्त किया और स्वराज्य प्राप्त किया, स्वेन राजते इति स्वराट, अन्य के आश्रित न हो उसको स्वराट कहा जाता है, तस्य भाव स्वराज्यम, अन्य में आश्रित नहीं होना यही स्वराज्य होता है, अपने आप में हो जाना यही आधिपत्यम पर्यत, उस आधिपत्य को उसने प्राप्त किया, यही अर्थ आता है। यह ब्राह्मण ने कहा ठीक है सुनिए, यथोक्त दर्शन वसात एकया एव आहुत्या मृत्युम अपजयतीत्यत्र ब्राह्मांतरम संभावती, यथोक्त दर्शन वसात यही उपासना के बल पर एकया एव आहुत्या, एक संवत्सर भर की आहुति की आवश्यकता नहीं है, एक ही आहुति एक दिन की आहुति से ही पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, पूर्वोक्त जो बातें जो देखा यदारेव जो होती तद पुनर्मृत्यु हो जाएगी, यही है यथोक्त दर्शन वसात पूर्व जो दर्शन देखा है इसके बल से एकया एव आहुतिया मृत्यु अभिजयती, एक ही आहुति माने एक दिन की आहुति से मृत्यु को जीत लेता है, सर्वात्मभाव को जाता है, एक वर्ष तक संवत्सर तक करने की आवश्यकता नहीं, यह ब्राह्मण ने बताया मृत्यु जयती इत्यत्र ब्राह्मणांतरम संवादयती, अन्य ब्राह्मण का भी संवाद देते हैं काशीकार लाते अन्य ब्राह्मण लाते हैं क्या अथ कहा अथ एतद अभी उक्तम, ये भी ठीक है क्या ये ब्राह्मण ने भी कहा ब्राह्मण है ना ये तो नहीं बोलता हूं, इस अन्य ब्राह्मण ने भी ऐसा कहा ब्रह्म वैश्व इत्यादि सब ऐसे कहा ठीक है, यथा संवत्सर इत्यादि उत्तम इत्यादि उत्तम तथा यदरेव इत्यादि अपनी ब्राह्मणांतरे सूचित, माने पूर्व में एक ब्राह्मण ने एक संवत्सर दूध का हवन करने को कहा अपमृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए ऐसा कहा, और दूसरे ब्राह्मण का एक ही दिन के हवन से मृत्यु को जीतता है कहा, दो ब्राह्मण हो चुके हैं, ये तीसरा ब्राह्मण है, ये कौन ये जो सर्वम वही ब्रह्म वही स्वयं भूत प्रति तीसरा ब्राह्मण है, ये भी वैसे ही बोलता है माने वो द्वितीय पक्ष का पक्ष लेता है ये ब्राह्मण। एक अर्थ है एक अर्थ ब्रह्म तथा माने पांच विपण देखना पहले भाष्यस्थ अथ शब्द अर्थो अयम तथा इति, जो तथा शब्द है ना भाष्य में जो अथ शब्द था या अथ का अर्थ तथा करना, क्यों पहले दो ब्राह्मण हो चुके हैं, एक ब्राह्मण ने बताया है एक वर्ष तक पाय का हवन करने से मृत्यु को जीतता है, दूसरे ब्राह्मण ने बताया एक दिन ही पाय का हवन से मृत्यु को जीतता है, जिस प्रकार ब्राह्मण ने कहा उसी प्रकार करने का अथ कहा है, अथ माने अन्य ब्राह्मण भी या तथा तथा माने उसी प्रकार अथ करते तथा भाष्य में जो अथ शब्द दिया उसका अर्थ तथा समझना, क्यों पहले दो ब्राह्मण दृष्टांत दे चुके हैं ये तीसरा है भाष्यस्थ अथ शब्दार्थ अयम तथा, ये जो तथा शब्द जो दिया है टीका में वो भाष्य में दिया वो अथ शब्द करता है तथा यदहरेव इत्यादि अभी ब्राह्मणांतरे सूचितम इत्यादि है, ब्राह्मणांतर में सूचित किया जैसे एक वर्ष तक कहा था उसी प्रकार ये भी अन्य ब्राह्मण सूचित किया था ब्रह्म यही है ना यहाँ ब्रह्म भाई स्वयं भू तपो तप्यता है, ब्रह्म मन क्या कहते हैं ब्रह्म हिरण्य गर्भवादी जीव ये कहते हैं भविष्य में हिरण्य गर्भ बनने वाला है, हिरण्य गर्भवादी है जीव, ऐसा जीव को यहाँ ब्रह्म शब्द से लेगा भविष्य में ब्रह्म बनेगा वो भावी वृत्ति से ब्रह्म बोल दिया अभी इसको ब्रह्म माने हिरण्य गर्भवादी जीव भविष्य में हिरण्य गर्भ होना है इसको इस हिरण्य गर्भवादी जीव कोई यहाँ ब्रह्म कहा गया, स्वयंभू कहा फिर दोबारा जीव का तो स्वयंभू हो नहीं सकता है ये तो मन के अधीन होकर के होना है, स्वयंभू कैसा बोला इसको सब कहते हैं परश्चैव तदात्मना अवस्थानात्, परमात्मा ही तो इस रूप से अवस्थित है ना, जीव रूप से अवस्थित कौन है परमात्मा ही है इसलिए स्वयंभू कहा इसको, पर स्वयंभू है उसी रूप में अवस्थित है इसलिए इसको भी स्वयंभू बोल दिया ब्राह्मण, स्वयंभू कहा था परश्चैव तदात्मना अवस्थानात, पर ही या जीव रूप से अवस्थित परमात्मा ही तो है इसलिए इसको स्वयंभू कहा, तपो तप्यता जीव ने तपस्या की माने क्या कर्म किया, कर्म अन्वतिष्ठत अन्वतिष्ठत कहा माने तपो अतप्यत माने तप माने कर्म और अतप्यत का अर्थ अन्वतिष्ठत, उसने कर्म का अनुष्ठान किया अर्थ है कर्म का अनुष्ठान किया यही है, और उस जब विचार किया आगे तदैक्षण है आगे विचार करता है यद कृतम तद अनित्यम इति न्याय न युक्ति यही है, जो कार्य होता है वो अनित्य होता है, कर्म यदि किया है वो फल अनित्य होता है, यदि कृतम तद अनित्यम इस न्याय इस युक्ति से कर्म निंदा प्रकार मह आगे कर्म की निंदा करते स्वयं को उसका प्रकार बताते हैं तदैक्षत उसने विचार किया कि कर्म का फल कैसा है मैं जो कर्म कर रहा हूं फल कैसे देगा, तो उसने विचार करके पाया न भाई तप तपस्या आनंदम अस्ति ये पाया कर्म की निंदा है मैं कर्म का आनंद अंतता नहीं है कर्म के फल के अंतता नहीं है अनंतता ने अंत है ये विचार किया ठीक है। मैं आगे कर्म सहाय भूतान उपासना उपदेश दी कर्म के सहयोगी जो उपासना है ना दोनों कर्म और ज्ञान उपासना दोनों समुच्चय होने पर हिरण्यगर्भ होना है प्राप्त होना है इसलिए कर्म सहाय भूतान उपासना उपदेश दी कर्म के सहायी का जो उपासना है उसके उपदेश करते हैं वो ब्राह्मण करता है उपदेश दी ब्राह्मण उपदेश करता है क्या है अंताहम इत्यादि है अंत मान इदानीम अब मैं भूतेषु आत्मान विभवाने मैं अपने को भूतों में प्रक्षेप करूं विभवाणी चार बजे बताया था ना माने भूताने आत्मा ने ऐक्यम पश्यानी भूतों में मैं अपने को ऐक्य देखू परिचन्न न देखू व्यापकता में जाऊं सभी मैं हूं ऐसा देखू सब मैं मेरे में है ऐसा समझे व्यापकता में जाए परिचन्न में रहे ऐसा विचार किया ऐसी उपासना यही होती है व्यापकता में जाने की यही है जो भूतान जापने और भूतों को अपने विलय करो यही अर्थ है ठीक है उपासना अनुद्य समुच्चय फलम कथा है उपासना का अनुवाद करके जो कर्म और उपासना का समुच्चय किया उसके फल कथन करते हैं तत्सर्वेशु एक कहा तत्सर्वेश भूता भूतेशु आत्मान भूतवा उसने किया सभी भूतों में अपने को हवन कर दिया मैंने विलय किया मैं उस रूप में हो देखा और भूतान के आत्मा नहीं भूत ये आएगा और भूतों को अपने वापर करके अभेद दिखाया, मैं वह हूं वो मैं ऐसा दिखाकर ये कहा तो क्या हुआ उसका परिणाम श्रेष्ठम श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया। श्रेष्ठम पर्याय कहा श्रेष्ठता को प्राप्त कर जाएगा श्रेष्ठम माने ठीक हम कहते हैं श्रेष्ठत्वेपि राजकुमार वत् अस्वतंत्र आशंका श्रेष्ठ होने पर भी अस्वतंत्र अस्वतंत्र होता है राजकुमार है श्रेष्ठ है किंतु फिर भी पिता के अधीन होगा ना वो स्वतंत्र नहीं होगा स्वतंत्र नहीं होता श्रेष्ठ होना यह अलग बात है बड़े स्थान मिल गया श्रेष्ठ हो गया पद मिल गया श्रेष्ठ हो गया माने इत्यादि जो भी होंगे किंतु स्वतंत्र नहीं जैसे राजकुमार श्रेष्ठ है किंतु स्वतंत्र नहीं है ऐसा होगा श्रेष्ठ बनने पर भी कहते नहीं स्वराज्यम वो स्वराट हो जाता है कहते हैं परतंत्र नहीं रहेगा वो राजकुमार जैसा नहीं इसलिए श्रुति ने कहा स्वराज्यम माने आधिपत्यम आधिपत्य भाव प्राप्त करता है सबका मालिक हो जाता है पहले यही प्राप्त किया ये कहा एक श्रेष्ठत्व भी राजकुमार मत अस्वतंत्र आशंका है श्रेष्ठ होने पर भी राजकुमार के समान अस्वतंत्र हो सकता है स्वतंत्र नहीं हो सकता ऐसा कहा तो स्वराज्यम आधिपत्यम पर्यायी ने कहा अधिष्ठाय पालयितृत्व आधिपत्यम आधिपत्य का अर्थ क्या है कहते अधिष्ठाय पालयितृत्व हो गया आश्रित आश्रय होकर के सबका आश्रय होकर रक्षा कर सब अपने अधिष्ठित होंगे सबका आश्रय बन करके सबकी रक्षा करना यह होता है स्वराज्य का अर्थ ही होता है आधिपत्य का अर्थ होता है ये कहा आधिपत्य का अर्थ यह पता है अधिष्ठान छेद टिप्पणी कहा सर्वम स्वाश्रितम कृत्वा सबको अपना आश्रित बना करके फिर पालित तो यही है आधिपत्य का अर्थ होता है ऐसा प्राप्त हो गया वो जीव ब्रह्म शब्द का जीव है ये मंत्र है कहीं ब्राह्मण है कहीं उपनिषद का मंत्र है यहां लागू किया भाषा आगे कहते हैं पशुअन्य व्याख्या दे पशु का अन्न व्याख्या हो गया अब तक पशु में एकम प्रायच्छत जो था यद्यपि सप्तम कोटि में आना था इसको चतुर्थ में साधन होने के कारण चतुर्थ में रख दिया अभी तीन अन्न का कथन करना बाकी है तीन आत्मा या गुरुता बाकी है पशुअन्य व्याख्या दे पशु का अन्न का व्याख्या होने पर व्याख्या हो गई अब तक पशु नाम एकम पशु में एकम प्रायच्छत था उसका व्याख्या उपाय है अब प्रश्न रूपम मंत्र पदम आदत्ते प्रश्न रूप मंत्र में एक पद आता है वाक्य आता है प्रश्न रूप कस्मात् तान लक्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा ये मंत्र में है आगे ब्राह्मण उत्तर देगा इसका कस्मात् तान लक्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा ये मंत्र है प्रथम मंत्र में है प्रश्न किया मंत्र में उन अन्नों का विनाश क्यों नहीं होता क्षण क्यों नहीं होता प्रतिदिन सबके द्वारा खाया जा रहा है उन अन्नों का विनाश क्यों नहीं होता क्षण क्यों नहीं होता अभाव क्यों नहीं होता यह प्रश्न है उत्तर ब्राह्मण देगा ब्राह्मण को बोलाएगा पुरुष हो गई अक्षित रागी ब्राह्मण बोलेगा मंत्र में नहीं है तस्मात तान रक्षी अंते अद्यमानानि सर्वदा अद्यमानानि भुज्यमानानि प्रतिदिन खाया जा रहा है अन्न सबके द्वारा खाया जा रहा फिर भी क्षीण क्यों नहीं होता इसका अभाव क्यों नहीं होता हमने कहा तो प्रश्न है मंत्र क्योंकि ऐसा मंत्र ने कहा तो उत्तर देते आगे इसी के आगे व्याख्या है पहले प्रतिवर्तन तो आगे देंगे उत्तर देंगे ब्राह्मण में उत्तर होगा इसका यदा पिता अन्नानि सृष्ट्वा जैसे पिता ने जीव ने पिता मन जीव है पिता तृतीयांत है पितृशब्द का है ये जीव ने अन्नानि सृष्ट्वा जो सात प्रकार के अन्न की सृष्टि किया है सृष्ट्वा सृष्टि करके सप्त सात अन्न की सृष्टि करके पृथक पृथक भोक्तृत्व प्रदान भिन्न भिन्न भोक्ताओं के लिए प्रदान किया देवताओं के लिए दिया जो दिया वो तो प्रभु जो अन्न दिया है एक साधारण अन्न सबके द्वारा खाया जाता है ऐसा किया तीन अपने लिए रखा पशुओं के लिए एक दिया ऐसी बात है सात व्यक्ति के लिए दिया है यदा पिता अन्नानि सृष्ट्वा सप्त जो सात अन्न है पिता ने सृष्टि किया सात अन्न है जीव ने सृष्टि किया वह अन्न पृथक पृथक भोक्तृद्व प्रत्यानि वो अन्न भिन्न भिन्न भोक्ताओं के लिए दिए गए, प्रत्यानी दत्तानी, क्योंकि आगे दादा से त किया था, अच्छा उपसर्गात् से ऐसा हो रखा है प्रत्यानी माने दत्तानी। तदा प्रभृति उसी दिन से, जिस दिन अन्न का बंटवारा हुआ, पिता ने अन्न का बंटवारा कर लिया सात व्यक्ति के लिए, सात अन्न हो गए तत्त व्यक्ति के लिए बंटवारा किया उसी दिन से, तदा प्रवृत्ति उसी दिन से लेकर तैर भोक्तृभिर अद्यमानानि, उन भोक्ताओं के द्वारा जो भोगे जा रहे हैं अन्न भुज्यमान है खाए जा रहे हैं ऐसा अन्न होने पर तन निमित्तवा तेषाम क्यों तेषा भोक्ता भोक्तृणाम, वो जो भोक्ता है ना जीव सबकी स्थिति किसे अन्न निमित्तत्व, तन निमित्तत्व अन्न निमित्तत्व, अन्न निमित्त उनकी स्थिति है, नहीं तो शरीर नहीं रहेगा, प्रतिदिन खाया जा रहा है ऐसी स्थिति है उनकी, तन निमित्तत्व तेषाम मानी भोक्तृणाम, तन निमित्तत्व अन्न निमित्तत्व स्थिति उनकी जो होताओं की स्थिति है, नहीं तो जीवन नहीं रहना है अन्न निमित्त होने से, सर्वदा नैरंतरे एक दिन नहीं दो दिन नहीं निरंतर खाया जा रहा है, सर्वदा माने कस्मात् तानि निक्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा सर्वदा नैरंतर्यं निरंतर भोक्ता भोग रहे हैं उस अन्न को खा रहे हैं, ऐसा करने पर क्षीण क्यों नहीं होते प्रश्न है, मंत्र प्रश्न कर रहा है। कृतक्षय दूसरे हेतु क्या है कहते हैं, कृतक्षय भी एक हेतु है, यदि कृतगम तब अनित्य, अन्न पैदा किया है तो क्षीण भी होना चाहिए, क्षीण क्यों नहीं होता एक प्रश्न, कृतक्षय युक्त क्षय ये युक्त है, युक्ति यही है कि उसके क्षय होना स्वाभाविक है, क्यों नहीं होता ये एक प्रश्न है, जैसा हमारे अन्ना नाम क्षय युक्त ठीक है, अन्नों का क्षय होना ठीक है, क्यों नहीं होता, न सतानी क्षयमानी अन्न क्षीण हुए ऐसा मान नहीं सकते, क्यों जगत अविभ्रष्ट रूपेण आयु अवस्थान दर्शनार्थ, जगत जो है ना विभ्रष्ट नहीं जैसा पहले वैसे दिख रहा है, यदि अन्न क्षीण हो जाता तो जगत नहीं रहना चाहिए, जगत वैसे दिख रहा है इसका मतलब अन्न क्षीण भी नहीं हुआ है और रोज खाया जा रहा है, क्यों क्षीण नहीं होता ये प्रश्न है ब्राह्मण, क्यों क्षीण नहीं होता यही है, नतानी क्षीयमानी वो क्षेमा उनको क्षीण नहीं समझना पड़ेगा चाहिए, क्यों जगत अद्रष्ट रूपेण अवस्था, अभी भ्रष्ट माने एक नंबर की पड़ेगा अविनश्वर रूपेण, अविश्वर रूप से जगत ऐसे का वैसे पड़ा हुआ है, यदि अन्न क्षीण हो जाता जगत नहीं रहना चाहिए, जगत उसी रूप में है पूर्व रूप में ही है, तो अन्न क्षीण क्यों नहीं होता ये प्रश्न है। भवितव्यम तो अक्षय कारण है, ये ब्राह्मण का अभिप्राय यही है, कोई ना कोई अक्षय का कारण होना चाहिए, अन्न का जो अक्षय का कोई कारण होना चाहिए, नहीं तो क्षीण हो जाना चाहिए, अन्न क्षीण नहीं होता, प्रतिदिन खाया जा रहा है सबके द्वारा, जिस दिन उत्पन्न हुआ उस दिन से आरंभ हुआ है, निरंतर खाया जा रहा है फिर भी क्षीण होता, इसका कोई कारण होना चाहिए, वो कारण क्या है ब्राह्मण पूछ रहा है, भवितव्यम जो अक्षय कारण होना चाहिए, कोई ना अक्षय कारण होना चाहिए, क्या है कारण, तस्मात कस्मात पुनस्तान नक्षीयंते, इसी हेतु से पूछ रहा है कि ब्राह्मण पूछता है कस्मात कहानी पुनस्तान नक्षीयंते प्रश्न, वो अन्न को क्षीण क्यों नहीं होते ये प्रश्न है, ब्राह्मण ने प्रश्न कर दिया इस प्रकार, आगे मंत्र ने किया आगे ब्राह्मण उत्तर देगा, ब्राह्मण उत्तर है पुरुषों में अक्षति करके आगे बोलने वाले तो ब्राह्मण में आएगा ठीक है, नो चतरी अन्नानी व्याख्यातानी महाराज अभी तो चार ही अन्नों का व्याख्या हुई, सात अन्नों की व्याख्या हुई नहीं है, अभी तो तीन अन्न बाकी है, नो चतरी अन्नानी व्याख्यातानी अभी तो चार ही अन्नों का व्याख्या हुआ है, एकम साधारण साधारण अस्य एकम कहा था, एकम अस्य साधारण द्वि देवान आवाज है आगे पशु पे एकम प्रायश, ये चार अन्नों की व्याख्या हो गई अब तक, त्रीणी व्याख्या स्थानी तीन तो व्याख्या करना अभी इष्ट है, आगे व्याख्या होनी है उनकी, त्रीणी व्याख्या व्याचिख्या स्थानी तेसु अव्याख्य तेसु उनके व्याख्यान न होने पर, उन जो तीन अन्न की व्याख्या हुई नहीं अभी तेसु माने वो जो तीन अन्न बाकी है उनके व्याख्या न होने पर, कस्मात इत्यादि प्रश्न कस्मात इस पर कस्मात तानि नक्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वे, ये प्रश्न कैसे कस्मात इत्यादि प्रश्न कस्मात, ये जो प्रश्न कस्मात इत्यादि जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न नहीं होना चाहिए, अभी पूरे अन्नों की चर्चा हो नहीं रही, कस्मात तानि नक्षीयन्ते अद्यमानानि कैसे प्रश्न कर दिया मंत्र, ये प्रश्न ठीक प्रश्न ही कैसे है, ये प्रश्न के ऊपर आक्षेप आ गया, ऐसा शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, अरे भाई नियम यह है साधने से उक्तेशु साध्यान उक्तेशम अर्थात उक्तत्व अस्ति इति अभिप्रत्य प्रश्न प्रवृत्ति अनुमान व्यापक। देखो जब साधन का कथन कर दिया जाता है ना साध्य भी उनके साथ हो ही जाता है, साधन का कथन कर दिया तो साध्य भी कथित हो गया समझना, यही है उत्तर, यही है साधने से उक्तेशु जो साधन थे चार अन्य साधन में थे वो तीन साध्य में है आगे कहने वाले। साधने से उक्तेशु साध्यानुवृत्ति जो साध्य है वो भी तेषाम साधनानाम अर्थात उक्तत्व अस्ति, अर्थ से कहा हुआ हो जाता है, शब्द से न कहने पर भी अर्थ से कहा गया, जो साधन कह दिया तो साध्य को कहा यह सिद्ध हो जाता है। ऐसी अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार कर प्रश्न प्रवृत्ति मनमानो व्याप्त प्रश्न की प्रवृत्ति हो सकती है ऐसे करके भाष्यकार व्याख्या करते हैं प्रश्न जो यदा कहा यदा पिता अन्नानि सृष्ट्वा सप्त जो सात अन्न है सृष्टि किया है पृथक पृथक भोक्तृत्व प्रत्तानि भिन्न भिन्न भोक्ताओं के लिए दिया है अन्न प्रत्तान तदा प्रवृत्ति है वो उसी दिन से लेकर तय भोक्तृवीर अद्यमानानि उन भोक्ताओं उन भोक्ताओं के द्वारा खाया भी जा रहा हुआ ठीक है। सर्वदा इत्यस्य व्याख्यानम नैरन्तर्येण सर्वदा का व्याख्या भाष्य में नैरन्तर्येण कर दिया, सर्वदा मंत्र में है उसका व्याख्या है नैरंतर निरंतर भोग्य है भोग रहता है। अन्नानाम सदा भोक्तृ भीर अद्यमानते हेतु महा ये जो सात अन्न है ना इनका भोक्ताओं के द्वारा नियमित रूप से अद्यमान में क्या है इसमें हेतु बताते हैं तन निमित्तत्वा तेषां स्थितेः अन्न निमित्त है भोक्ताओं की स्थिति या तो भोक्ता नहीं रहेंगे अन्न के बिना भोक्तृणाम स्थिर अन्न निमित्तत्व भोक्ताओं की जो स्थिति है जीवन है वो अन्न निमित्तक है अन्न निमित्तत्व निमित्तत्व तई वो भोक्ताओं के द्वारा तई मान भोक्तृ भी भोक्ताओं के द्वारा सदा अद्यमानानि प्रतिदिन खाए जाने वाला जो अन्न है तानि अन्नानि यव पूर्ण कुशुलवत जैसे किसी पात्र में धान आदि घरों में रहते ना जो किसानों के घर में जो धान फसल जब आते हैं तो रखने के बड़े बड़े पात्र होते हैं उनके उनको कुशुल शब्द से बोला जाता है, जैसे पूर्ण था भरा हुआ था कुछ दिन बाद खाली हो जाता है वो खाते खाते निकालते निकालते खाते तो समाप्त हो जाता है, ऐसे समाप्त या अन्न क्यों होने पड़ते वो तो समाप्त हो जाते हैं वित्र की दृष्टांत है। तान वो अन्नानी एव पूर्ण कुशुल वाते जैसे जव से भरा हुआ कुशुल था कोई पात्र है किसानों के यहां होता है वो तो खाली हो जाता है बाद में निकालते निकालते थोड़ा थोड़ा निकालते निकालते पूरे निकल जाता है, ऐसे या अन्न का क्षण क्यों नहीं होता वो अन्न क्षण होता है जिस प्रकार ऐसा क्यों नहीं ये प्रश्न है कुछ लगभग कहानी क्यों न भवंती यही है क्षणमानी क्षणानी क्यों न भवंती इत्यादि है क्यों ऐसा नहीं होते क्षण क्यों नहीं होते जैसे वो क्षण हो जाते ऐसे क्यों नहीं होते ये प्रश्न है। चिंत और बात ज्ञान कर्म फलत्वाद ये जो अन्न है ना पांत कर्म का फल पांत उपासना का फल रूप में सृष्टि किया है, इसका पूर्व में जो कंटिका थी ना पांत कर्म संबंधी थी पांत कर्म की उपासना का पांत कर्म कर्म इसी का फल स्वरूप अन्न है ये जो अन्न पैदा करता है जीव। किंच ज्ञान कर्म फलत्वाद ज्ञान में उपासना उपासना और कर्म के फल है ये पांत कर्म उपासना पांत कर्म का फल है अन्न अन्न सृष्टि किया जो फलत्वाद अन्नाराम जो अन्न जो है उपासना और कर्म का फल होने से यदि कृतकम तदनित्य में न्याय लगना चाहिए जो कार्य होता है फल पैदा होता है ना यदि कृतकम तदनित्य जो कार्य होगा अनित्य होगा फल माने कार्य न्याय ये युक्ति से क्षय संभव थी क्षय होना चाहिए क्षय संभव है इसका फिर क्यों क्षय नहीं होता यही कहा एक कृत क्षय वो प्रत्यक्ष कहा युक्त क्षय कृत क्षय ये युक्ति है ये जो किया हुआ होता है वो क्षय हो जाता है युक्त तेषाम क्षय वो अन्नान तेषाम अन्नान क्षय युक्त है उन अन्नों का क्षय युक्त है क्यों नहीं होता ही कहना है अस्तुतः तेषाम क्षय माने एक शंका कोई उठा दे उसका उन अन्नों का क्षय हो जाए क्या युक्ति है अस्तुतः तेषाम क्षय उसका क्षय है ऐसा कहे तो उत्तर देते न क्षय नहीं कर सकते न तो कहा न सदानी क्षयमानी अन्न क्षीण नहीं हो सकते, यदि क्षीण होते तो जगत तो अभिप्रष्ट रूपे रहेगा अवस्थान दर्शन, जगत अविनश्वर रूप से दिख रहा है। यदि अन्न क्षीण हो जाता तो जगत विनाश हो जाना चाहिए, जगत विनाश नहीं हो रहा है। माने जब जिनके जिस अन्न के स्थिति से जिनका जीवन है वो अभी जीवित है, इसका मतलब अन्न है, अन्न क्षीण नहीं हुआ है, इसे तो होता है। इसका कारण क्या है, क्यों क्षीण नहीं होते, यह प्रश्न उठ रहा है। भवत तरी स्वभावादेव सप्तान्नात्मक जगतो अक्षीणत्वम नित्या, तो स्वभाव बात नेचर नेचर बोलते हैं, स्वभाव बात अपने आप नेचर स्वभावादेव स्वभाव से ही सप्तान्नात्मक जगतो अक्षण, ये जगत जो है ना अविनश्वर स्वभाव से ही है, इसका स्वभाव विनाश का नहीं है, अविनाश है, ऐसा कोई बोले स्वभाव बात, इसका स्वभाव है, क्यों विनाश नहीं होता, इसका स्वभाव है, अग्नि क्यों जलाती है उसका स्वभाव है, जल क्यों नीचे जाता है उसका स्वभाव है, ये स्वभाव बात है। भवत तरी स्वभाव आदि व स्वभाव से ही सप्तान्नात्मक जगत है, जो सप्तान्न स्वरूप जगत जगत है वह अक्षीण तम क्षीण रहो, यही कारण है, मन अन्न क्षीण होने पर भी जगत क्षीण नहीं हुआ, ये माना जाए, इसका स्वभाव है क्षीण न होना, अविनश्वर भाव होना, ये कहे तो उत्तर देते न कहा भवितव्यम से बोलेंगे, भवितव्यम च अक्षय कारण है न, जगत अविनश्वर रूप से नहीं दिख रहा है, विनश्वर दिख रहा है, अविनश्वर रूप से दिख रहा है जगत, जैसा पहले वैसे दिख रहा है, इसलिए जगत क्षीण नहीं हुआ है, इसलिए उसका कारण कोई कोई होना चाहिए, अन्नों का ये कहना है। क्षेत्र त्रिकोण ने कहा हाँ कारण मंत्र ही स्वभाव, बिना कारण ही अविनश्वर हो गया जगत, अन्न क्षीण होने पर भी जगत रह गया, ऐसा नहीं कह सकते। भवितव्यम का भाषण का भवितव्य अक्षय कारण ठीक है, स्वभाववाद से अति प्रसंगात इत्यर्थ, स्वभाववाद जो है ना अतिव्याप्ति होगी स्वभाववाद में, कैसा अति प्रसंग क्या है साहब कहते हैं सर्वम सर्वत्र स्यात् इति अति प्रसंग, ये अति प्रसंग है, स्वभाववाद माने में सब वस्तु सब में होना चाहिए, रेत में भी तेल निकलना चाहिए, बिना कारण होना हो तो फिर सरसों को क्यों ढूंढता है, तिल क्यों ढूंढता है, तेल निकाल तेल चाहने वाले व्यक्ति क्या ढूंढता है, रेत लाता है क्या, तो तेल चाहने वाले व्यक्ति को पता है ये इसमें तेल है, उसी को खरीद लाता है, सरसों को लाता है, रेत को नहीं लाता, इसी कारण को ढूंढता है, नहीं तो अभी प्रसंग होगा, सबसे सब होना चाहिए, ये स्वभाव बात मानेंगे सबसे सबकी होना चाहिए, सबके सब होता नहीं है, किसी से भी कोई हो जाए ऐसा होता है क्या, स्वभाव बात ठीक नहीं है, प्रश्न यही है ठीक है। प्रश्न निगमित दिया प्रश्न का, ये प्रश्न का ही ऊपर व्याख्या है, अब समापन करते हैं प्रश्न का, तस्मात यही कहा तस्मात तस्मात पुनस्थान क्षीयते प्रश्न, उन अन्नों का क्षण क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है, ये मंत्र में प्रश्न है, अब उसका उत्तर ब्राह्मण देगा, मंत्र में उत्तर नहीं है, मंत्र में आगे आएगा योग यताम अक्षितम पुरुषम भेद ऐसा आएगा, मंत्र तो ऐसा आने वाला है, मैं उत्तर देना चाहता हूं ठीक है। प्रतिवचन आदाय व्याचे, मंत्र व्याख्या करेगा प्रतिवचन को लेकर, उत्तर को लेकर, ब्राह्मण ने पूछा है क्यों छिड़ने होते हैं, पूछा है एक मंत्र ने पूछा, ब्राह्मण उत्तर देगा, तस्य इदं प्रतिवचन का उस प्रश्न का ये उत्तर है, तस्मात दान्य क्षीयन्ते अत्यमान सर्वदा, ये मंत्र में जो प्रश्न है ये ब्राह्मण उत्तर देगा, क्या है पुरुषो वही अक्षिति, ऐसा लिखा है, ये पुरुष जो है ना अक्षिति है, तो पुरुष माने अन्न खाता हुआ भी अन्न पैदा करता रहता है, केवल खाता ही नहीं है अन्न पैदा भी करता है, माने उपासना कर्म के फलस्वरूप अन्न पैदा किया, आगे आगे भी उपासना कर्म करता रहेगा, चलता रहेगा, जितने भोक्ता है अन्न भोक्ता है सब उपासना और कर्म कर रहे हैं, आगे अन्न पैदा भी हो रहा होगा, यही है अक्षिति पुरुष है, इसलिए अन्न अक्षय हो रहा है, बार बार पैदा करता रहता है वो, जैसे पहले उपासना और कर्म से अन्न पैदा किया, सात अन्न पैदा किया, फल भोगते समय में भी वही काम करे, उपासना कर्म चलता रहेगा तो अन्न पैदा होते रहते हैं, इसलिए अन्न क्षण होता ही उत्तर है, पुरुष हो गई अक्षिति, पुरुष अक्षिति है अक्षय है, अक्षिति बोलो अक्षय बोलो एक चीज है, पुरुषो वही अक्षति यथा असौ पूर्वम अन्नानाम सृष्टा आसीत, जैसे ये पहले के अन्नों को सृष्टा था, पहले पहले जो अन्न आया उसके सृष्टा था, पूर्व अन्न का सृष्टा था ये पुरुष। यथा असौ माने पुरुष पूर्वम अन्नानाम सृष्टा, पूर्व जो अन्न पहले जो अन्नों का सृष्टा बना, सात अन्नों की सृष्टि किया इसने, इस पुरुष ने अन्नानाम सृष्टा आसीत, सृष्टा था पहले ठीक, पिता पिता माने जीव, सात अन्नों की सृष्टि किया था, मेधया तपसा ये दो के द्वारा किया था, अपने उपासना और कर्म के माध्यम से किया था, पांत कर्म पांत उपासना यही सारा लिया था, पिता सृष्टा था जीव, मेधया जाया जी संबंध में जो पांत कर्म, मेधा माने उपासना, पांत कर्म की उपासना, जो पांत कर्म के अधिकार नहीं हो केवल चिंतन उपासना करना उसने, और जिसके अधिकार आ गया पांच है, जिसके पास पत्नी है पुत्र है मान युक्त दैवयुक्त है, कर्म करेगा वो, मेधया माने उपासनाया है, ये चार की टिप्पणी कहते हैं उपासनाया उपासना के द्वारा, और जायादि संबंध में पांत कर्म, और पत्नी आदि के जिसके साथ संबंध है पांत कर्म के द्वारा, इसके द्वारा कर्म भोक्ता च, भोक्ता भी बन जाता है वही भोक्ता च, तथा यज्ञो दत्तानी, जिन उसी प्रकार जिन लोगों के लिए इसने अन्न दिया है, सात अन्नों का विभाजन जिनके लिए किया है, तथा ये यज्ञो दत्तानी अन्नानी, जिनके लिए दिए गए अन्न है यह अन्न सृष्टि करके जो सात अन्नों के जिन में विभाग किया है अन्ना, ते भी वो जो भोक्ता लोग हैं अन्न भोगने वाले, ते भी तेसाम अन्ना नाम भोक्ता आरोपी, उस पूर्ण सात अन्नों का भोगने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, जीव ने पैदा करके दिया उसको भोगने वाले व्यक्ति भी भोक्ता रोग संत, भोक्ता होते हुए भी पिता रहे, वो भी पिता भोक्ता होते पिता, क्यों वो भी उपासना कर्म के द्वारा अन्न पैदा कर रहा है, सात अन्न पैदा कर रहा है, यही है भोक्ता रोग संत पिता रहे, वो भी भोक्ता होते भी पिता ही है, वो भी अन्नों के सृष्टा है, वो क्यों मेरे या तो बसा वही उपासना वही तप वही कर्म कर रहे, वो भी जितने भोक्ताओं को दिया वो भोक्ता भी एक तरफ से भोक्ता है एक तरफ से पिता भी है, वो पैदा भी कर रहे हैं साथ, माने किसान जैसा है, जैसे किसान खेती कर रहा खा भी रहा फिर कर भी रहा, ऐसे ही भोक्ता तपसा कर्म, पांच के टिप्पणी तपसा माने कर्मणाचका, ये तो जनयंती तानी अन्नानी, भोक्ता लोग भी जिन भोक्ताओं को दिया था सात अन्न करके पिता जीव ने, वो भोक्ता लोग भी अन्न को सृष्टि करते रहते हैं अपने उपासना कर्म के माध्यम से, यही है तदेतत अभिधीयते, इसी को कहना है आगे, तदेतत अभिधीयते उसी बात को बताना है, एक दो की टिप्पणी देगा उपपाद, तो जिसको बताया गया उसी के आगे कथन करना है अभिधीयते, भोक्तों पितृत्व, जो भोक्ता लोग हैं वो भी पिता हो जाते हैं, माने भोक्तृत्व काल में भी अन्न सृष्टि करते रहते हैं, उपासना कर्म करते रहेंगे भोक्ता, फिर पितृत्व भी आ जाता वहां, यही है तो अभी पुरुषो वही अक्षिति, यही कहना है पुरुषो वही यो पुरुष वही, यह पुरुष जो है ना यही पुरुषो वही अक्षिति, यो अन्नानाम भोक्ता सो अक्षिति अक्षय है, तो जो अन्नों का भोक्ता है वो अक्षिति है, अक्षय का हेतु है, अन्न अक्षय का हेतु है, अन्न नाश नहीं होता इसका हेतु, क्यों बार बार पैदा करता रहता है, कहना है पुरुषो भाई अक्षति सही इदम अन्नम पुनर् पुनर् जनयते, ऐसा है ब्राह्मण, पुरुषो भाई अक्षति स मारे पुरुष जी स्मार पुनर् पुनर् अन्नम जनयते, इदम अन्नम पुनर् पुनर् जनयते, पुनः पुनर् जनयते, बार बार पैदा करता रहता है, पैदा करवाता है, अन्न पैदा होता है ये पैदा करवाता है, जायते अन्नानी जायते और अन्नानी जनयते, विजंत प्रयोग है जनयते, उन अन्नों को पैदा करवाता है, पैदा होता है अन्न एक बार पैदा करवाता है, पुरुष अन्न पैदा नहीं करता, अन्न स्वयं पैदा होते हैं, अकर्म धातु है पैदा होते हैं और ये पैदा करवाता है, ऐसा पुरुषो वही अक्षति सही इदम अन्नम पुनः पुनर् जनयते, ऐसे ब्राह्मण है वही वाक्य बोल रहा है, तदेतद अविदीते पुरुषो वही यो अन्नानाम भोक्ता, पुरुष जो अन्न को भोक्ता है, सो अक्षिति माने अक्षय हेतु, तो अविनाश का हेतु यही है, पुरुष है। अंध क्षीण इसलिए नहीं उपाते, भोक्तृत्व समय में भी अंध पैदा कर रहा है, उपासना कर्म कर रहा है, फिर अंध पैदा होंगे। कथम अश्य अक्षितित्व, कैसे अक्षितित्व है पुरुष में, अक्षित का हेतु कैसे बनेगा, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते सही सही इदम अन्नम पुनर्पुनर्जनयते, ऐसा है ब्राह्मण को ही आपका करना है। सही मन ही मन अस्मात स मन पुरुष पुरुष इदम भुज्यमान, जो खाए जाने वाला अन्न है ना सप्त विधम, जो सात प्रकार के अन्न है भुज्यमान सप्त विधम कार्य करण लक्षण, ये अन्न सात प्रकार है, शरीर इंद्रिय स्वरूप जो कर्म है, क्रिया फलात्मकम साधन और फलात्मक है, ये जो जगत है ऐसे बनना है, क्रिया फलात्मकम पुनः पुनर्भूय भूय जनयते का पुनर्पुनर् भूय भूय बार बार जनयते माने उत्पादयति का उत्पन्न करवाता है। तीन चार की टिप्पणी कहते हैं कार्यक्रम लक्षण माने फूल सूक्ष्म रूप दो प्रकार के है, अन्न फूल है सूक्ष्म दो प्रकार के, ठीक है। क्रियाकार फलात्मकम चार प्रकार साध्य साधन रूप ये जगत यही है, साध्य साधन रूप है अन्न है स्थित है, क्यों एक दूसरे का दूसरा अन्न हो जाता है, पुनः पुनः माने भूय भूय जनते उत्पादित धिया धिया तत्त उपासना के द्वारा, धी माने उपासना है, धी उपासना धिया धिया कृपया है उस उपासना चिंतन के द्वारा तत्त काल भाविन्या तया तया प्रज्ञया धिया धिया का तत्त काल में होने वाली जो तत्त तया तया प्रज्ञा उस जो प्रज्ञा है धिया माने प्रज्ञा ये की बात है उस उपासना से कर्मभिष्ट और कर्म भी साथ कर्म के द्वारा उपासना कर्म के द्वारा वाणमन काय चेष्ट ही कर्म का अर्थ वाणी मन काय तीनों की चेष्टा को मिला के कर्म करना तो कर्म शब्द से कहा गया कर्म भी माने वाणमन काय चेष्ट ही कर्म भी मन वाणी शरीर तीनों से की चेष्टा से युक्त जो कर्म होता है चेष्ट ही कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं चेष्ट ही थे अनुमान देते विमनो विमतो अन्न भोक्ता अन्न अक्षय जो विवादास्पद अन्न का भोक्ता है ना जो अन्न खाने वाला है वह अन्न अक्षय हेतु अन्न अक्षय का हेतु वही है कौन अन्न भोक्ता जो अन्न का भोक्ता है वह अन्न के अक्षय हेतु वही है अक्षय के कारण वही है यह अक्षय हेतु साध्य है हेतुत्व साध्य है तद भोग काले भी सात्य न तद जनकत्व ये हेतु है उस अन्न के भोग काल में तद भोग काले अन्न भोग काले सातत्य न तथ्य निरंतर वो जनक भी बना हुआ है बार बार उपासना कर्म के द्वारा फिर अन्न पैदा भी कर रहा है संप्रतिबंधवत जैसे किसान आदि को देखा जाता है निर्विवाद दृष्टांत है किसान आदि बार बार पैदा करते रहते खाते रहते पैदा करते थे कभी अन्न का अभाव होता नहीं ठीक ऐसे किया उसने यदि अन्वय अन्वय दृष्टांत है यत्र भोक्तृत्व सभी तत्जनत्व अभाव व्यतिरिक्त दृष्टांत देना चाहते हैं जहां भोक्तृत्व होता हुआ जनकत्व नहीं रहेगा अब आगे व्यतिरिक में बोलेगी श्रुति आगे व्यतिरिक बताएगी ये तो अन्वय हो गया अक्षय हेतु बता यत्र भोक्तृत्व सभी तत्जनकत्व अभाव जहां पर भोक्ता होता हुआ जनकत्व नहीं रहेगा भोक्ता ही भोक्ता बनेगा पैदा करना बंद हो जाएगा जहां वहां तत्र तत् अक्षय अभाव वहां पर अन्नों का भी अक्षय का अभाव हो जाता है जहां केवल खाना ही खाना रहेगा काम नहीं करेगा उस स्थिति में अन्न का क्षय हो जाता है ये व्यतिरिक है व्यतिरिक दिखाना है आगे यही कहना है जैसे ये किसान आदि में देखा जाता है जो अन्न पैदा नहीं करेगा खाली खाता ही रहेगा आगे अन्न समाप्त हो जाता है उसका तो एक इसी को व्यतिरिक में दिखाते हैं वहां कंडिका में है यदि तन्न को कुर्यात छियते एक ब्राह्मण में ऐसे हाँ ब्राह्मण यदि वो अन्न को न करे पैदा न करे तो छियते नाश होगा ही मान पैदा करता रहता इसलिए नाश नहीं होता यही वहां ब्राह्मण में है यदि तन्न को कुर्यात छियते ऐसा दिया है अवश्य क्षीण होगा ही यदि नहीं करे बार बार उपासना कर्म करके पर पैदा न करे तो नाश होगा ही ये भित्रे का पहले अन्वय दिया क्यों बार बार उपासना कर्म करता है इसलिए अन्न का क्षीण नहीं होता यदि नहीं करे तो क्षीण हो जाता किंतु करता रहता है क्षीण नहीं हो रहा है यही व्यतिरिक्त दिया यदि यद दैतन्न कुरिया छियते ऐसा ब्राह्मण है। यद का अर्थ यदि, उसका अर्थ कर यदि प्रसिद्ध है। यदि एतत् सप्तविधम अन्नम उक्तम क्षण मात्र में कुरिया, यदि सात प्रकार का जो अन्न का एक क्षण में भी अन्न पैदा नहीं करता हो, माने उपासना और कर्म नहीं करता हो, तो कर्म ये कर्म न करे तो क्या होगा, क्षण मात्र में कुरिया तो क्या सप्तविध अन्न कहा हुआ अन्न को क्षण मात्र में कुरिया, एक क्षण भी नहीं करता तो क्या प्रज्ञा कर्म किस साधन से, उपासना कर्म यही साधन है, उसके द्वारा यदि पैदा नहीं करता हो तो तद वो विच्छिद देगा, उचित मान विच्छेद हो जाता है। ये विद्रेक है, भुज्यमान अपवाद सात्य न क्षीयते हैं, खाया जा रहा है निरंतर रूप से तो क्षीण होना ही चाहिए, क्योंकि क्षीण नहीं होता इसलिए कि निरंतर करता रहता, उत्पन्न करता रहता है। यह छेद की टिप्पणी में कहा कि एवं हक अर्थ एवं क्षीयते एवं किया हो जाएगा, तस्मात सात की टिप्पणी में कहते आगे कर्तृत्व भोक्तृ मिथोरबद्धत्वात्, कर्तृत्व और भोक्तृत्व परस्पर बधे हुए होते हैं, कर्तृत्व आएगा तो भोक्तृत्व, भोक्तृत्व आने पर कर्तृत्व, ये जो परस्पर बधे हुए हैं। प्रातकाल भोजन किया माने भोक्ता भोक्ता बना था, भोक्ता बन गया ठीक है, सायंकाल के लिए कर्तृत्व वही कोई भोजन करवाएगा, खाया हुआ था तृप्ति मिल गई थी, आगे करने की इच्छा हो जाएगी कर्तृत्व आ जाएगा, कर्तृत्व आएगा फिर भोक्तृत्व आएगा, भोक्तृत्व आएगा बाद में कर्तृत्व आएगा, ये दोनों परस्पर बधे हुए होते हैं, एक एक दूसरे को करवाते हैं, कर्ता बनेगा तो भोक्ता बनेगा, भोक्ता बनने पर कर्ता भी बना, जो स्वाद मिला हुआ है फिर दोबारा करने की इच्छा हो जाती है, ये दोनों परस्पर बधे हुए होते हैं, अकेला नहीं होता कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ऐसी स्थिति। यही टीकाकार या टिप्पणीकार बोल रहे हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व और भोक्तृत्व और विथोबद्ध, परस्पर बने हुए हैं, दोनों बद्ध हैं परस्पर, एक के साथ एक दूसरा बना हुआ है, एक आएगा तो दूसरा आएगा आएगा, परस्पर ऐसा है। तस्मात का अर्थ किया तस्मात, यथा एवं अयम पुरुषो, इस प्रकार ये पुरुष माने जीव भोक्ता, जो पुरुष माने भोक्ता है, अन्नानाम नैरंतरीण यथा प्रज्ञम यथा कर्म करोति तो करता है, तस्मात पुरुषो अक्षित, इसलिए पुरुष अक्षित अक्षय हो जाता है, अक्षय अन्न अक्षय का कारण बन जाता है, तस्मात पुरुषो अक्षित। सातत्येन कर्तृत्व, अन्न सातत्येन भोक्तृत्व है और कर्तृत्व भी सातत्य है, निरंतर पैदा भी कर रहा है वो, ऐसी स्थिति है, वो कर्म उपासना भी चल रही है, अन्न साधन कर रहा है, अन्न उत्पन्न हो रहा है, और भोक्ता भी बना हुआ है, कर्ता भी बना हुआ है। एक आगे तस्मात भुज्यमान, भुज्यमानानि अपि अन्नानि न क्षीयन्ते, इसलिए भुज्यमान होने पर भी अन्न क्षीण नहीं होते, क्यों, कर्तृत्व भी साथ में उत्पन्न भी करता रहता है, यही कारण है। आठ की टिप्पणी बताते हैं, अक्षय हेतु सत्वात, अन्न के अक्षय का हेतु है कौन, वो पुरुष, अन्न पैदा करने का हेतु विद्यमान है, निरंतर पैदा भी करता रहता है, इसलिए क्षीण नहीं होते। उत्तर दिया टीका से, तेसाम पितृत्व हेतु, भोक्ता लोग भी पिता बन जाते हैं, भोक्ता काल में पिता हो जाता है, क्यों, वो भी कर्म उपासना करते हैं, अन्न पैदा करने के साथ उस काल में भी करता है व्यक्ति, एक बार भोक्ता बन के चुप नहीं रहेगा, भोक्ता होते तो करने की इच्छा हो जाती है, प्रातकाल भोजन किया, सायंकाल फिर भोजन बनाने की इच्छा तैयार हो जाती है, कर्तृत्व आ जाता है, कर्ता बनेगा फिर भोक्ता बनेगा, भोक्ता कर्ता चलता रहेगा, ये कह रहे हैं तेसा पितृत्व, तेसा में भोक्तृगण, जो भोक्ता है ना उनमें भी पितृत्व है, जनकत्व तो उनमें भी है, अन्न पैदा वो भी करते हैं, कहा मेधया इत्यादि कहा था, मेधया जाया संबंध में पांच कर्मा भोक्ता, तो भोक्ता भी तो कर्ता बन जाते हैं, ये कहा ठीक है। भोग काले विहित प्रतिष्ठित ज्ञान कर्म समवाद, देखो भाई जो अन्न भोग काल में भी सात अन्न में कोई अन्न होगा वो भोग काल में भी उपासना और कर्म विहित और प्रतिष्ठित दो प्रकार के हैं, एक स्वाभाविक उपासना कर्म है, एक शास्त्रीय है, स्वाभाविक विहित प्रतिषिद्ध जो दो प्रकार के उपासना और दो प्रकार के जो कर्म है, विहित प्रतिषिद्ध ज्ञान कर्म संभवाद, ज्ञान माने उपासना, ये दोनों संभव होने से भोग काल में भी संभव है, अन्न भोग रहा है खा रहा है उस काल में भी संभव है, भोग काल प्रवाह रूपेण अक्षय संभव है। यद्यपि अन्न क्षीण है, जो अन्न खाया वो तो समाप्त हो गया, अपना ही राक्षीण हो गया, किंतु उसके प्रवाह रूप से अक्षय है, निरंतर धारा चलती रहे। प्रवाह रूपेण अन्न अक्षय, प्रवाह रूप से अन्न का अक्षय, क्षय है अन्न, खाया तो क्षीण हो गया, भोगा तो क्षीण हो गया, किंतु प्रवाह अक्षय है उसका, चलता रहता है। जैसे नदी, प्रातकालीन नदी अभी नहीं है, हम कहते वही नदी है जाते हैं, प्रातकालीन नदी नीचे गई, प्रवाह रूप से वही नदी मानी जाती है, वही व्यक्ति जो प्रातकाल था जिस जल में हमने स्नान किया प्रातकाल, अभी वो जल यहां है क्या, तो नीचे पहुंच गया, फिर भी शेयम गंगा ऐसा बोलते हैं, वही गंगा है जिसमें मैंने नहाया था ना, वही गंगा है, मैंने नहाई हुई गंगा तो कहां हरिद्वार पहुंच गया, तो ये प्रवाह रूप से ऐसा माना जाता है, अन्न का अक्षय कारण है कहा। तत्र प्रतिज्ञा भागम पादाय अक्षराणी व्याचे कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमान सर्वदा, यह ना प्रतिज्ञा ही है तत्र आर्थिक हेतु प्रतिज्ञा भाग, हेतु वाक्य और प्रतिज्ञा वाक्य दो है, प्रश्न था कि क्यों छेड़ो, प्रतिज्ञा यही है, पुरुषों को अक्षय भी यही कहा था, यही प्रतिज्ञा है, तत्र माने हेतु प्रतिज्ञा भाग और मध्य दो में से प्रतिज्ञा भाग को लेकर के अक्षर माने एक एक शब्दावली का अक्षर एक शब्द का अर्थ करते हैं, कहते हैं भाष्यकार बताते हैं, कहते हैं तदे तद कहा, तदे तद अविधेय थे, उसी इस बात को कहा जाता है पुरुषो वही अक्षिति, यह प्रतिज्ञा है, पुरुष अक्षिति है, हेतु क्या होगा, सही इदम अन्नम पुनर् पुनर् जनयत, हेतु है वही पुरुष जो है ना, वही बार बार अन्न को पैदा करता रहता है, ये बोल रहा है। हेतु भागम उत्थाप्य विभाग विभजतेगा, हेतु भाग के उत्थान में विभाग करते हैं, कथम प्रश्न कर दिया, कथम अक्ष अश्य अक्षितित्व, कैसे पुरुष अक्षिति है, अक्षय का कारण कैसे है, तब कहा सही यस्माद इदम भुज्यमानम सप्तम, जो सात प्रकार का अन्न है, स्थूल सुस्वरूप दो प्रकार के कार्य कर्म रूप बोला, स्थूल सुस्वरूपम क्रियाफलात्मक साध्य साधनात्मकम, जो अन्न है पुनः पुनः भोग जनाते बने उत्पादी का बार बार पैदा करता है, इसलिए प्रवाह रूप से अन्न अक्षय हो जाता है, पुरुष अक्षति हो जाता है, ठीक है, कहते हैं तस्मात अक्षय संभवती, इसी कारण से हाँ बार बार पैदा करता है इसलिए अन्न अक्षय संभव है, प्रवाह बना इत्यर्थ, स्वरूपता अक्षय नहीं अन्न, प्रवाह रूप से चल रहा है, प्रवाह रूप से है, संसार को अनादि अनादि बोलते हैं ना, संसार आदि है, सृष्टि होती है अनादि की, सिर्फ प्रवाह रूप से प्रवाह रूप से, यद्यपि संसार नष्ट होता रहता है फिर भी उसको अनादि आदि है, उत्पन्न होता है फिर भी अनादि का प्रवाह रूप से है, यही कहा। दस ग्यारह की टिप्पणी में कहते दस में कहता स्मार शास्त्रीय अशास्त्रीय ज्ञान कर्म समूहेन अविदुष पुरुष से भोगावस्थायामपि सर्वान्न सृष्टित्व संभवात इत्यर्थ तस्मात् कहते हैं। शास्त्रीय अशास्त्रीय दो प्रकार के जो उपासना और कर्म है, स्वाभाविक और शास्त्रीय, दो प्रकार के शास्त्रीय अशास्त्रीय ज्ञान कर्म समूहेन उपासना और कर्म के समूह दोनों से, अविदुष जो अज्ञानी पुरुष है ना उसका, पुरुषस्य अविदुष पुरुषस्य जो अज्ञान पुरुष उसका भोगावस्थायाम अपनी जो भोगावस्था में भोग कर रहा अन्नों का उस काल में भी भोगावस्था में अपनी सर्वान्न सृष्टित्व संभव, सर्वान्न के सृष्टित्व संभव है उस काल में भी बार बार पैदा करता रहता है, यही अर्थ है तस्मात का, यही अर्थ है कहा। दस की टिप्पणी हो गई, आगे ग्यारह की कहते हैं प्रवाहता प्रवाह रूप से अक्षय है ये अन्न, एक अर्थ है तथा उपार्जित ज्ञान कर्मणोर सुखादि साक्षात्कारख्यम फलम कहते। देखो जो आर्जन कर लिया है, उपासना कर्म कर लिया, उसका फल क्या है, सुखादि का साक्षात्कार हो जाता है, भोग माने सुख दुख अंतर साक्षात्कार होगा, भोग शब्द का यही होता है, भोग माने यही होता है, कोई भी विषय हमारे पास आएगा पांच रूप में आएगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, माने भोगने का साधन हमारे पास ये पांच रूप में हमारे सामने विषय आएंगे, कोई भी संसार पूरे ब्रह्मांड के विषय कोई भी आए हमारे सामने पांच रुपये आएंगे, इसे पांच विषय बोलते हैं वेदांत। वहां भी अंतिम में भोग क्या करना है, कहते भोग माने उनको पाप माने प्राप्त कर गया सुख होगा दुख होगा, अनिष्ट रूप में आएंगे तो दुख देगा दुख पैदा होगा, इष्ट रूप में आएंगे तो सुख देगा, यही तो है, तो यही भोग होता है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा, यही होता भोग। ये ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं उपार्जित ज्ञान कर्म, जो अर्जन कर चुका है उपासना कर्म कर चुका है वो, तो जो ज्ञान कर्म का जो फल होता है सुखादि साक्षात्कार अक्षम फलम, फल ये सुख दुख का साक्षात्कार होना, या सुख या दुख ये फल है, फल मिला तच्च। अब जो सुख सुखादि मिला हुआ है आपको, सुख मिल गया, भोजन किया सुख मिल गया, तो वो क्या करता है सुखादि जो फल है क्या करता है, साधन की इच्छा करवा देता है, सुख प्रातकाल भोजन किया स्वाद मिला अच्छा लगा, अब सायंकाल के लिए आपको कर्ता बना देगा, तच्च बने फलम फलम च स्व सजातीय विषय का रागादि उत्पादक, जैसे पहले हुआ वैसे सजातीय रागादि को उत्पन्न कर देगा, आसक्ति पैदा कर देगा करा देगा उत्पादक, तब पुनः पुनः सुभाष में कार्य थे, वो जो फल है बार बार सुभाष पुनः सुभाष कर वो फिर करवाएगा, वो सुभाष का फल मिला था उसी कारण फिर सुभाष का आसक्ति बन जाएगी, फिर वही सुभाष कर्म का कारण फल बन जाएगा, शुभाशुभ कार्य की शुभाशुभ कर्म को करवाता है तेज, और जो शुभाशुभ कर्म हो गए तो फिर कर्तरी फल चाहे फिर कर्ता में फल पैदा कराएंगे, फिर फल क्या करेगा शुभाशुभ कर्म करवाएगा, ये चलता रहता है, इसे प्रवाह रूप है ना, इस प्रवाह रूप से अक्षय का इसको अन्न को स्वरूपता अन्न स्वभावता अन्न अक्षय नहीं, यह प्रवाह रूप से अन्न अक्षय है, ये बताएगा आगे भाष्य में कहते हैं तस्मात भुज्यमान अन्नानि न क्षीयन्ते, खाए जाने पर ही तो अन्न क्षीण नहीं होते, आठ के चिपड़ में कहा ये कहा था, अक्षय है तो सत्ता, उसका अक्षय का कारण पुरुष है पैदा करने वाला है, ये बताया था ठीक है, चल रही थी ना ठीक है। उक्तम हेतु व्यतिरिक द्वारा उत्पादित, ये जो बताया था ना अन्न क्षीण क्यों नहीं होता, निरंतर कर्ता उत्पन्न भी करता है, ये अन्न ही बताया था, अभी से व्यतिरिक बताना, यदि नहीं करता उत्पन्न तो क्षीण हो जाता है ना, ये व्यतिरिक बताना चाहते हैं, उक्तम हेतु व्यतिरिक द्वारा उत्पादित, अब व्यतिरिक के द्वारा दिखाना चाहते हैं, यदि कर्म नहीं करेगा तो अन्न क्षीण हो जाएगा, ये व्यतिरिक है, यह दैतक इत्यादि वाक्यम व्याचे ब्राह्मण में दैत अन्न कुरिया क्षीय ऐसा है, यदि वो कर्म न करे तो क्षीण होगा ही, यही है क्षीय इत्यादि है, ये वाक्य है यदि इत्यादि कहा था, यदि एतत् शब्दविदम अन्नम उक्तम, जो सात प्रकार का अन्न कहा क्षण मात्र में न कुरिया, यदि एक क्षण भी यदि पैदा नहीं करेगा उपासना कर्म नहीं करेगा यदि तो क्या होगा, माने प्रज्ञा कर्म विष्ट उपासना कर्म के द्वारा यदि पैदा न करे तो ऐसी स्थिति नहीं, तब तो विच्छेद अन्न का विनाश होगा ही क्षीण होगा, भुज्यमान सातत्य क्यों निरंतर खाया जा रहा है उसको निरंतर छीयते मन छीयते ठीक है। अन्वय व्यतिरिक सिद्धम हेतु निगमती अन्वय, और पहले अन्वय दिखाया बार बार पैदा करता है करके, यदि नहीं करता तो विनाश हो जाता, व्यतिरिक भी दिखाया, और दोनों का अर्थ बताते हैं समापन करते तस्मात कहा, तस्मात यथा एवं अयम पुरुषो भोक्ता अन्नानाम, जैसे पुरुष अन्न का भोक्ता है निरंतरेण निरंतर भोक्ता है, यथा प्रज्ञम यथा कर्म च करोति अपि, निरंतर कर्म करता भी है इसलिए क्षीण नहीं होता, अर्थ यही है ठीक है। तथा यथा प्रज्ञम इति पठितव्यम है, भाष्य में यथा प्रज्ञम भी है पाठ, किंतु पहले नहीं रहा होगा यथा प्रज्ञा ऐसा रहा होगा, इसलिए यहां टीका करा लेते तथा यथा प्रज्ञम इति पठितव्यम, माने यथा प्रज्ञम पढ़ना चाहिए कहते हैं, या यथा प्रज्ञम छपा हुआ ही भाष्य में है पाठ, पहले ऐसा पाठ नहीं था होगा ऐसा पढ़ना चाहिए बोल रहे हैं, साध्यम निगमय की अवसाध्य का समापन करते हैं, तस्मात पुरुषो अक्षति ही, पुरुष ही अक्षति है, जो बार बार पैदा करता रहता है, अन्न अक्षय का कारण है, सातत्येन कर्तृत्व निरंतर कर्तृत्व है उसमें, निरंतर कर्तृत्व है, उपासना कर्म कर संसारी पुरुष करता रहेगा फल भोगता रहेगा, कर्म करता रहेगा फल भोगता रहेगा, फल भोग काल में कर्म करता है, अन्न पैदा हो जाता है, फिर भोगेगा, साथ साथ कर्ता भी बना हुआ है, ये संसारी पुरुष की स्थिति भी होती है। अक्षय हेतु तो सिद्ध फलित, अक्षय का हेतु सिद्ध हो गया, पुरुष है पैदा करता रहता है, अन्नाक्षय का हेतु सिद्ध होने पर इस पर अब तस्मात कहा, तस्मात अक्षय का हेतु है पुरुष, इसलिए तस्मात भुज्यमानानि अभी अन्ना ही न क्षीयन्ते, भोग किए जाने पर भी अन्न क्षीण नहीं होते, बार बार पैदा भी करता रहता है, जैसे जैसे खाता रहता है वैसे जैसे किसान है वैसे ही है, संसारी पुरुष से भी ये किसान दृष्टांत आ जाते हैं। इस प्रकार का समय हो गया है, नहीं रखता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्वस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा